राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री रामकृपदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी संवत 2052 तदनुसार 25 मई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम भावो ना भावो विद्यते सतः। इसका तात्पर्य है कि ये शरीर तो कभी रहने वाला नहीं और आप कभी जाने वाले नहीं। शरीर तो निरंतर जा रहा है और आप निरंतर रह रहे हैं, तो शरीर से आप अलग है ये अनुभव करना चाहिए। केवल सुन लेना, सीख लेना, बोल लेना नहीं, सब जैसे हम देखते हैं वृक्ष को, थम्बे को, तो उसको देखते हैं तो हम अलग है ये अलग है, ऐसे देखना चाहिए। गीता है कहते इदं शरीरं कौन दे क्षेत्र की, इदंता शरीर के ये क्षेत्र की है और इसको जो जानने वाला वो क्षेत्र की है। और क्षेत्र क्षेत्र की और ज्ञानम यत्र ज्ञानं मतव मम, इंद्रों का ज्ञान है वही मत में ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्र की और एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान मुक्ति नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्र की जानने थी वो तो फिर भूत प्रकृति मोक्ष। जो प्रकृति उनका कार्य भूत भौतिक जितना है इनसे बिल्कुल संबंध सीधे हमारा संबंध है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। ऐसा जो ज्ञान है ऐसा हो जाए तो इनसे तो संबंध छूट जाएगा और परम को प्राप्त हो जाएगा। तो ये परम को प्राप्त तो स्वतः है, क्षेत्र के साथ संबंध माना हुआ है, इसका अनुभव करना कि अलग है। इतना अलग है कि क्षेत्र तो निरंतर मरने में जा रहा, अभाव में जा रहा है, क्षेत्र की निरंतर अपने शुरू में रहता निरंतर, इसमें कभी फर्क नहीं पड़ता, उसमें ना सुने में कभी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे अपने आप को समझे कि जो क्षेत्र की है अपना स्वरूप वो नित्य निरंतर है और ये नित्य निरंतर जा रहा है। ये ज्ञान है भगवान के मत में, इसको ज्ञान कहते हैं। साफ अनुभव होना चाहिए, कभी वहम पड़ना ही नहीं चाहिए कि शरीर बीमार होने से मैं बीमार हो गया, मन में दुख होने से मैं दुखी हो गया, मन प्रसन्न होने से मैं सुखी हो गया, ये अनुभव नहीं होना चाहिए। सुख और दुख आने जाने वाले हैं, आप रहने वाले हैं, ये अनुभव ठीक ऐसे होना चाहिए कि सुख अनुकूलता आ जाएगी तो सुख हो जाएगा, तो सुख दुख ये आने जाने वाले हैं और मैं आने जाने वाला नहीं हूं, बिल्कुल अलग होना चाहिए। अलग होने से क्या होगा, सुख दुख का भोगतापन मिट जाएगा, सुख दुख ही होना मिट जाएगा। ज्ञान होगा सुख का दुख का, सुख के आने का ज्ञान, सुख के जाने का ज्ञान, दुख के आने का ज्ञान, दुख के जाने का ज्ञान, इस संयोग वियोग का ज्ञान होगा, पर दुखी हो नहीं होंगे, सुखी नहीं होंगे। और सुखी दुखी जब तक होते हैं तब तक शरीरों के साथ में एकात्मता मानी हुई है, ये मानी हुई है एकात्मता है। अलग क्षेत्र जड़ है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, क्षेत्र की नित्य है, चिन्मय है, कभी नष्ट होता ही नहीं, ऐसा सत्य है। ये जागृति सतह स्वाभाविक रहनी चाहिए। जिस तरह से आप चूड़ा पहने हुए हैं, चद्दर ओढ़े हुए हैं, तो चद्दर में दो है, ये कभी बहम नहीं होता कि चद्दर में हो, चद्दर में होते नहीं, मैं तो चद्दर को धारण करने वाला हूँ, ये धारण करने वाला आप होते हैं, ऐसे ऐसे नहीं होगा उसमें। जब क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान होगा तो मैं शरीर धारण करने वाला मैं नहीं होगा, ये जिस चद्र को मैंने धारण कर लिया उसके तो सारा फायदा की चीज एकदम। क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान जैसे पुरता और अपना ज्ञान है, एक अर्श में इस तरह से है, सब तरह से नहीं है। अब थोड़ा ध्यान दे, कैसे जो स्थूल शरीर है वो बड़ा मोटा मालूम देता है, इसमें सूक्ष्म और कारण शरीर बारीक मालूम देते हैं और भीतर मालूम देते हैं, परंतु भीतर नहीं है, ये सामान्य परिपूर्ण है। अविनाशी तद्विधि येन सर्वम इदम ततम, अविनाशी वो है जो सब परिपूर्ण संसार में है। यथा सर्वगतम सूक्ष्म्याद आकाशम नोपलिप्यते, आकाश जैसे सर्वगत है ऐसे सर्वत अवस्थित हो देह तथा अनुमान नोपलिप्यते, सब में स्थित होने वाला किसी के साथ लिप्त नहीं है। तो कपड़ा तो शरीर धारण करता है, शरीर के ऊपर कपड़ा होता है, और ये जो अविनाशी है बिना अविनाशी, ये शरीर के भीतर नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में परिपूर्ण है। क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञानम है, ये ज्ञान कैसा है जो सब जगह परिपूर्ण है, वो अविनाशी तद्विधि ना भाव विद्यते सत। इसकी व्याख्या करते हैं स्वयं भगवान कि अविनाशी तद्विधि येन सर्वम इदम ततम, संपूर्ण संसार व्याप्त है। जैसी आंख है वो छोटी सी है, तो ऐसे देखते हैं तो जितना दृश्य सब आंख के अंतर्गत आ जाता है। आंख बहुत बड़ी है, आभास नहीं करूं क्या कहता है, आंख तो छोटी सी है। छोटे जो वास्तव में सूक्ष्म तत्व होता है वो छोटे होते हुए भी बहुत व्यापक और विशाल होता है, स्थूल तत्व होता है बहुत बड़ा दिखने में भी एक अंश होता है। तो दृश्य सब दृष्टि के किसी अंश में है, और किसी अंश में होते हुए भी जिस अंश में वो अंश भी सृष्टि से रुका नहीं है। तो इंद्रियां जितनी है ज्ञानेन्द्रियां, ये ज्ञानेन्द्रिय इतनी व्यापक है, संपूर्ण संसार इसके अंतर्गत है, और ज्ञानेन्द्रियां ये सब की सब मन के अंतर्गत है, मन सबका सब है, बुद्धि के अंतर्गत है, बुद्धि आपके अंतर्गत है। अविनाशी तद्विधि, अविनाशी तो तद्विधि, अविनाशी इदम विधि नहीं कहा, तद्विधि। तद होता है दूर का, बस वो इधम होता है ये, तो शरीर तो इधम है, और ईश्वर जो जानता है वो क्षेत्र के, तो अविनाशी तद्विधि येन सर्वम इदम ततम, विनाशम अभ्यस्य न कष्ट कर्तुम अर्हति। भगवान जो ज्ञान देते हैं वो युद्ध के समय दे रहे हैं, युद्ध के समय अर्जुन के ये मर जाएंगे ये बात कह रहे हैं, तो उसके ऊपर विचार है कि अविनाशी का कोई विनाश कर सकता नहीं, ऐसा अविनाशी है। और तद्विधि जिसको तुम तत्सब से कहते हो, तो वो सर्व का सब इस अविनाशी के अंतर्गत है। और अंत अंत में देहा नाशको विद्यते भाव, जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, ये देह सबके सब उसके अंतर्गत है, सबके सब देह इमें देह का एक दो देह नहीं है, त्रिलोक में जितने देह सबके सब ये एक देश ही है। तो अंतवंती में था नित्य से उठा शरीर न, शरीर जो नित्य है अविनाशी है उसके ये अंत वाले अनित्य देह कहे गए है। तो क्षेत्र क्षेत्रीय प्रकाश है थी यथा सर्वगतम सुरक्षा आकाश लोप लिप्त थे, सर्वगत आकाश है वो लिप्त थे लोप लिप्त थे, सर्वत्र अवस्थित हो देही ऐसे सर्वता अवस्थित देही जिसको सत्कार देही नित्य में वैद्योयम वो नित्य देही कृष्ण लोकम इमं रवि संपूर्ण लोग सूर्य प्रकाश करता है ऐसे वो क्षेत्री वो देही प्रकाश के दीवार का और प्रकाश करता है सब परिपूर्ण है और संपूर्ण संसार के परिवर्तन होने में नष्ट होने पर भी उसमें किंचित मात्र फर्क पड़ते ही तो नष्ट नहीं होता है। तो कपड़े का दृष्टांत देकर बताया है तो वो कपड़े का दृष्टांत देकर धारण करने कर एक देश कपड़े को बताने के लिए है, ऐसा नहीं कि शरीर ऊपर है भीतर भीतर ये है ऐसा नहीं है। अभी कहा जाए कि आपके अंतर्गत ही अनंत ब्रह्मांड है तो कहते कैसी बात करो पागल हो क्या कहते हैं आप, मैं तो एक वृक्ष छोटा बहुत छोटा सा हूँ तो आप अपने शरीर को मैं माने है शरीर छोटा है पर आप छोटे नहीं है आप सूक्ष्म है अनंत ब्रह्मांड मिल करके भी आपका पार नहीं पा सकते। इसमें तत्समकार अभी जैसे तद विद्धि वो जो वो करके कहते हैं इधम तस नहीं कह सकते हो ये न सर्वम इदम ततम जैसे भगवान ने कहा था मया तत्मिदम सर्वम जगद अभ्यक्त मूर्ति ना अभ्यक्त मूर्ति ना मया इदम सर्वम ततम अविनाशी मूर्ति स्वरूप के द्वारा सब संसार व्याप्त है। यहां भी ये न सर्वमिदम ततम कहा भक्ति के वर्ण में आठवें अध्याय में वहां पर कहा है कि जो वो भक्त्यालय अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है वो कौन के ये न सर्वमिदम ततम जहाँ यहाँ का ये न सर्वमिदम ततम वही शब्द वहां है ये न सर्वमिदम ततम ये शांतस्थोनि भूतानि ये न सर्वमिदम ततम यही वह अठारवा अध्याय में कर्मयोग कहा है यथा प्रवृत भूताना ये न सर्वमिदम ततम स्वकर्मणात्म से सिद्धि बिंदति मानव सब जगह पर उसका पूजन करके मन सिद्धि को प्राप्त होता है। तो ये सर्वमिदम तीन बार आया और एक मया तत्मिदम सर्वमिदम मया तत्म तो मया और ये नहीं एक तत्व है एक परिपूर्ण नहीं है तो अविनाशी वो तत्व है उसको विनाश का नाश होता नहीं और शरीर तो विनाशी है ये नित्य नहीं सोता तो विनाशम अव्ययसी अस्य न कश्चित कर तो कोई इसका विनाश कर सकता ही नहीं। ऐसे जैसे चिंता के पास कैसे किसे नाश कर नहीं सकता और अंत अंत में देख सके अनाशी न अव्यय अश्य शरीर ही न तस्मा युद्ध शरीर तो नाश होने वाला ही है ये अविनाशी ही है न विनाशी की चिंता होती न अविनाशी चिंता होती विनाशी तो विनाशी चिंता क्या करे अविनाशी अविनाशी चिंता क्या करे अविनाशी अविनाशी है विनाशी विनाशी है। जो आप जो शरीर में अपने को मानते हो वो आप शरीर की मुख्यता से आप शरीर के अंतर्गत मानते हो भगवान कहते ये न सर्वविदम तथा वो आप उसको कोई विनाश नहीं कर सकता कैसे विनाश करे सब में कण कण में परिपूर्ण है इसका विनाश कैसे करे और शरीर ये विनाशी है इनको विनाश कैसे रखे ये तो प्रति क्षण ही नष्ट होता है और वो किसी क्षण कुछ भी विकृत होता ही नहीं। कितनी विकृत हुआ है, अरे क्षेत्र क्षेत्र के और एवं ज्ञान में ये जो ज्ञान है ना क्षेत्र की, तो क्षेत्र के तुम हो उसी साथ भगवान ने ये कहा क्षेत्र माम विद्धि, मैं जो मया सर्वमिदम तत्म मैं सब में व्यापत हूँ वो हो तुम क्षेत्र माम विद्धि। क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान है, मानो संसार का पांच भौतिक सृष्टि जितनी है, 14 भुवन है, 3 लोक है, ये सब का सब छोटा है, ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड छोटे, एक एक ब्रह्मांड ऐसे रोम रोम प्रतिव्याप्त कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिस परमात्मा की एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड है, वे सब अंत वाले हैं। और वो परमात्मा जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड है वो अविनाशी है, उस अविदा के साथ आपकी एकता है, वो आप हो। तो कहते हैं हमें ही अंश अंश कहा, तो अंश क्यों कहा कि अंश जो शरीर रूपी एक अंश है प्रकृति का, उस अंश को आपने पकड़ लिया तो आप अंश हो गए, आप अंश हो नहीं गए। भगवान उस समझाते हैं आप एक अंश में समझते हो, जिस भाषा से समझ सके उस भाषा के अनुसार ये बात कहते हैं भगवान। तद्भाषयोत्तरम ब्रूते श्रुति श्रोत्री जैसिनी, सुनने वालों का हित चाहने वाली श्रुति ही उस भाषा से बोलती है। तो कैसा है वो सर्वविदम तत्व जीव भूत, जीव भूत है, जीव है नहीं, जीव बना हुआ है, अपने को जीव मान लेता है। कैसे मान देता है कि देखो बड़े आश्चर्य की बात है, आप सब जगह व्याप्त होते हुए एक विषय सुख में एक जगह वहां फंस जाते हैं, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, मान है, बड़ाई है, आराम है, उसे पकड़ लेते हैं। ये अंश को पकड़ने से आपका नाम अंश है, मानो प्रकृति का बहुत तुच्छ अंश पकड़ा, इस वास्ते उस अंश के कारण से आपका अंश नाम हो गया ममश, जीव अंश, ईश्वर अंश, जीव चेतन अमल सहज सुभराशि, ये सर्व इदम ततम व्याप्त है, तो सब में परिपूर्ण है, सबका प्रकाशक है। एक अंश में आप जागृत में स्वप्न में देखते हैं, क्या सुषुप्ति में आप एक अंश में देखते हैं अपने को, वो नहीं देखते, एक अंश दो अंश होता ही नहीं। अंश तो किसी देश की किसी काल की वस्तु की अपेक्षा करे तब उसमें एक देश बनाता है, और ये सब प्रकृति का है, ये प्रकृति से अतीत है, क्षेत्र क्षेत्र अंत ज्ञान जो देते परम, वो परम जो परमात्मा है उसको प्राप्त हो जाते हैं। क्षेत्र को इदंता से देखने से क्षेत्र अलग साफ साफ ये थम्बा दिखाई दी गई, जो दिखना चाहिए साफ अनुभव होना चाहिए। शरीर का अपने से अलग अनुभव साफ साफ, शरीर तो एक देशी होगा, ये ब्रह्मांड भी एक देशी है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड में वो व्यापक वो स्वरूप है आपका, अविनाशी तद्विद्धि ये स्वरूप स्वरूप विनाशम अभ्य न कश्चित कर, इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता, तो शोक किस बात का है। अरे अंत अंत ही में देहा, शरीर सबके सब अंत वाला है, ये ठहरने वाले टिकने वाले है ही नहीं, अनाशी न अप्रमेय जो परमात्मा विषय भी नहीं हो, विश्वास में युद्ध करो, विनाशी है, विनाशी है, अविनाशी अविनाशी है, अविनाशी का तो विनाश होता नहीं, विनाशी टिकता नहीं और अविनाशी मिटता नहीं, अब अपने कर्तव्य का पालन करो। चिंता किस बात की, चिंता शोक होता है अज्ञता की, इसकी चिंता है बेसमझी की, दुख है बेसमझी का, अरे आप बातें जान ली फिर भी चिंता और शोक होता है तो सीखी है, जानी नहीं है, जानना और सीखना दो होता है, सीखने से आदमी कह देता है, वर्णन कर देता है, विवेचन कर देता है, पुस्तक लिख होता है, सब चिंता मिटती नहीं, हलचल नहीं होती। ये है ही नहीं। हम समझ गए परिपूर्ण हुआ, हलचल कैसी है उसमें? हलचल होती है तो अपने को शरीर के साथ माना है, शरीर के स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, इसमें होने वाले हलचल अपने मान ली। मन की हलचल होती है अपने मैं मेरी हलचल हुई। देखो प्रत्यक्ष अनुभव है कि हलचल होती है हलचल मिटती है, चिंता होती है चिंता मिटती है, शोक होता है शोक मिटता है, भय होता है भय मिटता है, और आप रहते हो। प्रत्यक्ष अनुभव है ये, आते जाते हैं, आप आते जाते नहीं हो। तो इस तरह से इनसे विचारने से फिर चिंता नहीं होती। तो गीता खास देह को लेकर के साफ अनुभव कराती है। देखो शरीर प्रतिक्षण आपका त्याग कर रहा है, आपके साथ लिप्त नहीं है, आप इनके साथ लिप्त होते हो। शरीर बीमार में बीमार हो गया, शरीर दुखी मैं दुखी हो गया, शरीर सुखी मैं सुखी हो गया, इस आश्चर्य की बात है। आप ज्ञाता हैं सुख और दुख के जानने में, तो उससे सुख दुख है ना भोक्तृत्व हेतु बनता है। कौन के पुरुषा प्रकृति स्थित हो ही, प्रकृति में स्थित हो तो सुख दुख का हेतु बनता है। अपने में स्थित हो सुख दुख सुख स्वस्थ, जब स्वयं स्थित हो जाएगा सुख दुख सुबह नहीं आई। तो आपकी स्वयं स्थिति स्वतः नित्य निरंतर है। अब इसमें तो अनुभव नहीं करते, निरादर करते हैं और उसका आदर करते हैं, कितनी आश्चर्य की बात है। आपके सामने सुख दुख आते हैं, जागृत शब्द सुशुभ होती है, बाल वृद्ध अवस्था जवान अवस्था होती है, ये सब बदलते हैं। आप इन बदलने को जानने वाले हो और फिर भी अपने उसमें सुख दुख होते हो। प्रत्यक्ष बात है, जागृत को जानते हो, स्वप्न को जानते हो, सुषुप्ति जानते हो। तो जागृत को जानते हो तो आपने शरीर को स्थूल को जाना, स्वप्न को जाना तो आपने सूक्ष्म शरीर को जाना, सुषुप्ति जानते हो कारण शरीर को जाना। कारण शरीर बदलते हैं, अवस्था बदलते हैं और आप नहीं बदलते हैं, इनके बदलने को आप न बदलने को जानते हो। शरीरों का ज्ञान होता है, उनके भाव अभाव का, जागृत के भाव अभाव का, स्वप्न के भाव अभाव का, सुषुप्ति के भाव अभाव का, मूर्छा के भाव भाव का, समाधि के भाव भाव का, भाव भाव को दूर को जानने वाला उनसे अलग होता है। किसी के जन्म को और मृत्यु को जानने वाला वो जन्म मरने वाले से अलग होता है। वो बड़ा बूढ़ा है, वो जो कहीं छोड़ा आ गया जन्म गया कहीं मर गया। जैसे रास्ते पर आप खड़े हैं, रास्ते रास्ते कई आदमी चले जा रहे हैं, एक गया दो गया तीन गया दस गया बीस गया, तो आप खड़े वो जानने वाले हो और वो जाने वाले हैं। तो जाने वाले जाने आया आकर पास चला गया, दिखता नहीं था दिखने लगा, दिखते दिखते न दिखने में चला गया। अव्यक्त आदि भूतानी व्यक्त मध्यानी अव्यक्त निधनानी, पहले दिखता नहीं दिखता दिखता दिखता दिखता दिखता फिर न दिखता। तो शरीर ये सब ऐसे है और आप उनके भाव भाव दोनों को जानते हैं। एवं विद्युत्व ऐसे जान लो तो शोक नहीं होगा। इस वास्ते ये बात खास जानने की है, सीखने के लिए, सीखने से काम नहीं चलेगा। सीखना और जानना अनुभव करना, आप अपने द्वारा अनुभव करो। आप साफ तटस्थ होकर ज्ञाता ज्ञान स्वरूप सत स्वरूप चित स्वरूप ऐसे देखो तो आप जानने में आते हैं। ये इनके जानने में आप नहीं आते हैं, ऐसे सोच के शोक नहीं करना चाहिए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।